kudrze zaatakuje mikrofon w sposób zwykły dla mnie. Na temat ten, że wciąż braknie hip-hopu. Czasem oglądam z lotu miasto jak ptak. Za znakiem widzę kolejny dobry znak. Mówi mi on, że jest w Warszawie rap a lat jak u Scarface'a w Houston. Ale cóż to? Czemu wszystkie hip-hopowe głowy nie chcą zrobić nic, by być bardziej represent for real niż tylko styl ubierania? Myślę, że nie ma hip-hopu dla słuchania i oglądania w MTV, tylko dla rymowania i rozwijania swojego freestyle'owania. Nie wydaje się mi, że za dużo już jest tych, co lubią Chris'a, Wu, Tribe i Das, ale za mało jest tych, co jak Flav wiedzą, jaki jest czas, że czas robić hardcore hip-hop u nas, the world is yours, jak mówi nas. Zatem śni mi się śni, jakbym nazywał się Luther King, mikrofon, który lśni nie tylko w mojej dłoni, ale w dłoniach wielu, wielu MC rymujących swoje rymy. Who's the Mac to tylko jedna wtedy z wielu grup, jak mówi Chris, Mad Crew tam, Mad Crew tu, ha, hip-hop to styl życia jak kung fu, wszyscy wiedzą to. Zatem bitwy DJ-ów, freestyle'owe pojedynki MC's to wydarzenia, zatem każdy chce tam być, nie przegapić tego, gdy MCG vs MCX jak Casual i Saphir będą wykładać myśli z głowy prosto na beat. To jest street style, tak jak street jam, więc wiadomo, że graffiti i breakdancing is all that, itp, itd, i tak dalej, jak Michael J. Fox, to była podróż do przyszłości z MCJME and I'm Swayze. Wyłącz mikrofon, nie masz nic do powiedzenia. Wyłącz mikrofon, nie masz nic do powiedzenia. Nieustannej misji hip-hop non-stop. Rycerze rymu nie margi, das, jotem i wolt. Nasze miecze, bitwy obce rymy tną. Znowu sypią się głowy fake MCs, bo nasze skills są unique, tak jak Wu-Tang Sword. A mój styl ostateczny, jak elektryczny fot. Telefon pogotowia, zapomnij, bo twój koniec bliski. Wibrującego rymu cios zaraz zada volt, jak Johna Wayne'a Cold. 100% hip-hop i 100% pro. Działam na ciało jak termiczny szok. Kiedy drżysz ze strachu, nie pomoże koc. Jak elektryczny wstrząs, dotykam cię i już po miliard razy mocniej niż dynamit lub trot. Twoje marne rymy odwiezie MPO. Lepiej zapamiętaj, tak rymuje volt. Zanim pójdę, usłyszysz jeszcze tylko do widzenia. Wyłącz mikrofon, nie masz nic do powiedzenia. Wyłącz mikrofon, nie masz nic do powiedzenia. Lepiej wyłącz mikrofon, nie masz nic do powiedzenia. Przestawiam non, działa mój mikrofon, co sprawia, że rym jest donośny jak dzwon. Dlatego zanim chwila teraz jestem tu, T i D i F to skrót. Moi boys in the hood są zimni jak lód. Modo to frajer, ja jestem super good i nie aj cwaj. Tylko 1 kHz, nasz hip-hop jest czysty jak łańcuch czystych serc. Stas, JMI i VOLT, czyli raz, dwa i trzy, trzej super MC. Nasza korona śni, wszyscy łak MC. Wyglądają mi jak z MTV, teraz 1 kHz brzmi. Nasz bas ciężko grzmi, potworna energia wywala okna i drzwi. To nie LAPD, ale 1 KHZ. Chciałbyś mnie dopaść, ale wciąż jestem przed. Alert, wciąż jest red. Jestem special jak Ed, moje rymy są mad jak skills. Hupej, debil, wciąż płynę jak Nil. Mam szaloną technikę i szalony styl. Jak Bruce, badam scenę jak guz. Jestem wielki jak wóz i jak on jestem w górze. Jak tak, na murze odporny, styl wolny uprawiam. To wspaniała zabawa, namawiam, sprawdź to. Spróbować zawsze warto, w każdym MC konkuruje twardo. Rym jest dla mnie petardą, rzucam nim i bum, wybucha wszędzie chaos i dym. Jak Skillo, bardzo chciałbym, aby scena hip-hop była over the top. Żeby 1 kHz i Who's the Max Squad zakryłeś scenę jak graffiti płot. Żeby hip-hop non-stop od Pomorza po Śląsk, jak inwazja wojsk zalał całą mapę. Dlatego odpalam liryczną armatę, z siłą ciosu karate kładę MC's na matę razem z moim bratem. Numer raz i dwa, dominuję jak domina, atakując świat. Wyłącz mikrofon, nie masz nic do powiedzenia. Ej, wyłącz mikrofon, nie masz nic do powiedzenia. Wyłącz mikrofon, nie masz nic do powiedzenia. 1 kHz. 1 kHz.